Tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Kantraj. Witam Państwa. Poniedziałek, 8 maja, minęła 16. Serwis Trójki, Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Radosław Mróz. Platforma Obywatelska oskarża ministra Macierewicza o przekroczenie uprawnień. Chce, by sprawą z urzędu szybko zajęła się prokuratura. W tym serwisie też Białystok po ulewie. Mieszkańcy liczą straty. A także premier Beata Szydło o wspólnym stanowisku państw bałtyckich na rozmowę o Brexicie oraz premier Theresa May, która zapowiada redukcję migracji właśnie po Brexicie. Platforma Obywatelska chce, by prokuratura zajęła się z urzędu sprawą, jak to określono, przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez ministra obrony Antoniego Macierewicza. Chodzi o dokumentację przetargową w sprawie zakupu śmigłowców Caracal, z którą w ubiegłym tygodniu zapoznała się grupa posłów PO. Politycy Platformy mówili wówczas, że dostęp do tej dokumentacji miały osoby nieuprawnione. Były i obecny szef podkomisji smoleńskiej Wacław Berczyński, Kazimierz Nowaczyk oraz były rzecznik MON-u Bartłomiej Misiewicz. Wzywam ministra Ziobrę do tego, by w ciągu 48 godzin zajął się tą bulwersującą sprawą, mówił poseł Cezary Tomczyk. W tej sprawie wszystko jest na stole. W tej sprawie to posłowie opozycji pokazali fakty. Z tych dokumentów wynika bardzo jasno, że pan Wacław Berczyński miał te dokumenty u siebie, trzymał je u siebie przez 8 miesięcy i pytań pozostaje ciągle bardzo wiele. Czy pozwolimy, żeby afera z 13 miliardami w tle po prostu rozpłynęła się w powietrzu? Wiceprzewodniczący Komisji Obrony Wojciech Skurkiewicz z PiS-u ocenia, że zarzuty Platformy to, jak mówi, element rywalizacji politycznej. Fakty są zupełnie inne niż te słowa, które wypowiadają panowie z Platformy Obywatelskiej. Przetarg na zakup śmigłowca wielozadaniowego dla polskiej armii na poziomie Ministerstwa Obrony Narodowej zakończył się we wrześniu 2015 roku, a wtedy ministrem obrony nie był Antoni Macierewicz, tylko Tomasz Siemoniak. Rzecznik Ministerstwa Sprawiedliwości Sebastian Kaleta napisał na Twitterze, że prokuratura zajmuje się sprawą Wacława Berczyńskiego od 25 kwietnia. Chodzi o słowa Berczyńskiego z wywiadu prasowego. Powiedział w nim tu, cytat, to ja wykończyłem Caracale. Kolejne tematy w serwisie Trójki. Mieszkańcy Białego Stoku szacują straty po wieczornej ulewie, a synoptycy zapowiadają kolejne opady i przygruntowe przymrozki. W stolicy Podlasia ostatniej doby przez kilka godzin spadło prawie 90 litrów wody na metr kwadratowy. Było wiele zalanych ulic, garaży i piwnic. Wieczorna burza dała się także we znaki kierowcom, a także służbom medycznym. Na ulicy Branickiego utknęła karetka pogotowia, która wiozła do szpitala kobietę w zaawansowanej ciąży. Z pomocą ruszyli policjanci, mówi młodszy aspirant Marcin Bobryk. Dostaliśmy karetkę unieruchomioną. Na pokładzie była kobieta w ciąży. Wzięliśmy ją na ręce, bo nie było innej możliwości i przyjęliśmy ją do swojego radiowozu. Następnie sytuacja wyglądała tak, że karetka, która miała przyjechać na miejsce i przewieźć tę panią dalej do szpitala, także utknęła gdzieś na podmokłym terenie. W porozumieniu z dyżurnym postanowiliśmy przewieźć panią jako pojazd uprzywilejowany do dyżurnego szpitala. Na pogodowej mapie Polski wciąż widać opady, choć już nie tak intensywne. Zrobi się także zimno, zwłaszcza w nocy, zapowiada synoptyk IMGW Maria Waliniowska. W ciągu najbliższej nocy w całym kraju będzie padał przelotny deszcz, który będzie przechodził miejscami w deszcz ze śniegiem, a nawet śnieg. Ten śnieg głównie na Suwalszczyźnie, w kotlinach górskich i w górach. Będzie zimno w nocy od minus 1 stopnia na północy i zachodzie do 2 stopni na południowym wschodzie. A kolejna noc ma być jeszcze zimniejsza lokalnie przy gruncie, nawet do minus 7 stopni. Współpraca regionalna, ale i przyszłość Unii Europejskiej. O tym rozmawiali w Tallinie szefowie rządów Estonii, Litwy, Łotwy i Polski. Przyjęli także stanowisko wobec rozmów dotyczących Brexitu, mówi szefowa polskiego rządu Beata Szydło. Kluczem w tych rozmowach musi być jedność i spójność Unii Europejskiej. To jest podstawa do tego, abyśmy mogli mówić o przyszłości Europy. Europa zjednoczona, spójna, będzie Europą silniejszą i tego chcą wszystkie cztery państwa. Określenie nowych podziałów tylko osłabia Europę i nie stanowi recepty na obecny kryzys. Spotkanie odbywa się niespełna dwa miesiące przed przejęciem przez Estonię prezydencji w Unii Europejskiej. Początkowo była planowana na pierwsze półrocze 2018 roku. Z uwagi jednak na Brexit przedstawiciele państw Unii Europejskiej zdecydowali o wprowadzeniu zmian do kalendarza i Estończycy zajęli miejsce Brytyjczyków. A skoro o Brexicie, brytyjska premier potwierdza, po wygranych wyborach partia konserwatywna będzie dążyła do ograniczenia imigracji, tak by roczne jej saldo nie przekraczało 100 tysięcy. Theresa May podkreśliła, że wkrótce w osiągnięciu tego właśnie celu pomoże Brexit. I dodała, że trzeba pamiętać o negatywnych skutkach napływu przybyszów dla brytyjskiego społeczeństwa. O jej wpływie, szczególnie na tych, którzy zarabiają najmniej, a także o presji na usługi społeczne. Ważne jest więc, byśmy dalej deklarowali, że chcemy zmniejszyć imigrację do bezpiecznego poziomu. Uważamy, że to poziom kilkudziesięciu tysięcy rocznie. Chodzi o saldo imigracji, czyli nadwyżkę liczby imigrantów nad

tulipanach. Słyszałam taką historię, jeśli chodzi o preludium Chopina. Autor tego tulipana, tej cebuli, chciał, aby kolor tego tulipana odzwierciedlał właśnie muzykę Chopina. Bardzo długo krzyżował kolejne odmiany, aby uzyskać właśnie ten taki pastelowo-różowo-amarantowy kolor, żeby móc nazwać go preludium Chopina. Tulipanów o polskich korzeniach jest co najmniej kilkanaście. Dziś, w Dniu Święta Narodowego Holandii, doszedł kolejny tulipan generała Sosabowskiego, a szczegóły za godzinę. Jest także temat ważny dla pieszych i dla kierowców. Bezpieczeństwo na polskich drogach. Są kraje, takie jak Holandia, Wielka Brytania, nawet Hiszpania, która kiedyś miała bardzo podobne problemy do Polski i zrobiła ogromny skok. My wiemy, jak poprawiać bezpieczeństwo ruchu drogowego. Ale dlaczego nie chcemy korzystać? Chodzi o to, żeby właśnie to wprowadzać. Jakie to rozwiązania i na czym polega trudność, o tym za chwilę. Pozytywni to tytuł dzisiejszego reportażu. Nie jedna osoba zatęskni za tym, by wyjechać na wieś. To będzie obrazek z małej beskidzkiej wsi dla mieszkańców najpiękniejszego miejsca na ziemi. Tutaj się po prostu żyje w takiej harmonii z naturą. No, myślę, że niektórzy zazdroszczą. Ludzie teraz tacy bardziej nerwowi, tacy zestresowani. A tutaj tak spokojniej, z dnia na dzień. Pozytywni. Reportaż o 18.15. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Kanderajt. Już za chwilę o Francji współczesnej dzisiejszej porozmawiamy, o Francji, jaką obejmuje prezydent Emmanuel Macron. A zaczynamy piosenką dnia. Paula i Karol, Rocky. Close together, we can call humanity. When that day comes, 15 minut po 16 popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Teraz zapraszamy do Francji. Zapraszamy do Trójki. W studiu goście Michel Viateau, dyrektor agencji AFP w Warszawie. Dzień dobry. Dzień dobry, bonjour. Nicolas Maslowski, dyrektor Ośrodka Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Bonjour, tak? Bonjour. Bonjour. O Francji będziemy rozmawiać w bardzo ważnym dniu, bo to pierwszy dzień nie tyle urzędowania, co pierwszy dzień w pewnym sensie prezydentury. Prezydent elekt Emmanuel Macron dziś już oficjalnie pełnił honory, znaczy nieoficjalnie pełnił honory. W jakiej kondycji Francję przejmuje nowy prezydent? No, tak jak zawsze po wyborach prezydenckich, nowy wybrany prezydent przychodzi do władzy z tym, że bardzo dużo ludzi wiąże nadzieję z nim i część ludzi jest sfrustrowanych. I tak wyglądają zawsze wybory, a ta część sfrustrowana to są bądź ludzi, którzy głosowali na konkurentkę, albo osoby, które nie głosowali. A sfrustrowani czym są ci Francuzi? Sfrustrowani, że ich kandydat nie wygrał. No ja bym dodał może taki ogólny opis Francji, prawda? Francja jest ciągle pięknym i bardzo pociągającym krajem, który ma masę atutów, ale ma też rozmaite poważne problemy. Duże bezrobocie, 10%. Gospodarka, która rozwija się nieco wolniej niż gospodarka niemiecka na przykład, która jest oczywiście naszym partnerem ukochanym, ale także naszym rywalem w Europie. No i imigracja, która także dla niektórych Francuzów stwarza problem. Także wychodzimy z prezydentury prezydenta Hollande'a, który był bardzo niepopularny, którego polityka nie spotkała się z poparciem społeczeństwa i społeczeństwo było tym wszystkim nieco zgnębione, sfrustrowane, zdenerwowane, co zresztą doprowadziło do takiego rezultatu, jaki mieliśmy, to znaczy do dość poważnego sukcesu wyborczego, mimo że przegrała wybory, pani Marine Le Pen z Frontu Narodowego. Mówił pan o bezrobociu, o gospodarce, o imigracji, a pominął pan terroryzm. Dlatego, że uważam, że terroryzm oczywiście to jest poważny problem dla wszystkich, dla całej Europy, nie tylko dla Francji, ale z ostatniego mojego pobytu we Francji wyciągnąłem wniosek, że Francuzi tak bardzo się tym terroryzmem nie przejmują. Tak naprawdę cynicznie mówiąc, to w czasie jednego weekendu na drogach ginie wiele więcej ludzi niż w tych zamachach terrorystycznych. Oczywiście my się ich boimy, staramy się przeciwko nim się zorganizować. Wszyscy kandydaci do Pałacu Elizejskiego zapowiadali rozmaite środki, decyzje, żeby z terroryzmem walczyć, żeby bezpieczeństwo wzmocnić, ale to nie jest pierwszy problem. Raczej siła nabywcza pensji francuskich to jest problem. Bezrobocie to jest problem. Używając takiego określenia z epoki państw imperialnych, są kraje, nad którymi słońce nigdy nie zachodzi i Francja jest takim krajem, nad którym słońce nigdy nie zachodzi, bo ma terytoria zamorskie, regiony zamorskie, w których także głosowano, wybierano prezydenta. Kiedy u nas jest noc, to tam zawsze gdzieś jest dzień we Francji, na tych terytoriach zamorskich. Czy Francuzi mają poczucie, że żyją w imperium, czy nie ma takiego poczucia? Ja myślę, że Francuzi nie żyją już w imperium. Te zamorskie terytoria, niektóre są bardzo odległe, ale w nich jest bardzo dużo ludzi, którzy się utożsamiają z Francją. I nie ma za dużo różnic, jak powiedzieć, w mentalności tych ludzi. Chociaż mają czasami egzotyczną gwarę, egzotyczne jedzenie, ale w sumie to są Francuzi. No i mamy też takie pojęcie o tych terytoriach, że teraz do nich dopłacamy, prawda? Kiedyś to były terytoria, z których czerpaliśmy rozmaite korzyści. Do tej pory czerpiemy z nich rozmaite surowce, ale ponieważ są to terytoria będące częścią Francji, to musimy tam zapewnić poziom na przykład służby zdrowia czy pensji taki sam jak we Francji kontynentalnej. W związku z czym, no, trochę do tego dopłacamy. Jak chodzi o imperium, oczywiście to dawno się ono skończyło, ale powiedzmy, że część Afryki to jeszcze są kraje, w których my się czujemy względnie u siebie. I to mówimy o tych zaszłościach postkolonialnych. Tak, oczywiście. Jak chodzi o Wybrzeże Kości Słoniowej, czy Togo, czy Kamerun, prawda, to nie mówiąc już o Maroku, Algierii, czy Tunezji, to w końcu tam się jeszcze mówi po francusku, prawda, tam jest dość duży związek uczuciowy z Francją, mimo że... A ilu żołnierzy francuskich jest w Afryce, gdyby podsumować obecność w poszczególnych państwach? No w tej chwili jesteśmy głównie obecni w Mali, gdzie wykonaliśmy udaną operację przeciwko dżihadystom. No to nie są bardzo duże cyfry, to jest kilka tysięcy żołnierzy, ale i to jest ważne, bo nie każdy może wysłać kilka tysięcy żołnierzy na inny kontynent. Te terytoria zamorskie z kolei, nie mówimy tu o Afryce, ale o Martynicy, o Gujanie Francuskiej, to są miejsca, gdzie Francuzi jeżdżą na wakacje, czy nie? No niektórzy jeżdżą. Ja mam na przykład żonę z wyspy Reunion, więc nie tylko jeżdżą na wakacje, ale czasami są stosunki rodzinne. No, Francuzi jeżdżą na wakacje po całym świecie. To Francuzi to jest naród podróżników i jednak szukają także w tej sytuacji gospodarczej, o której mówiłem, krajów, które są może nieco tańsze. Ale oczywiście to, że w jakimś kraju się mówi po francusku, to jest atutem turystycznym wobec Francuzów. A wydawało mi się, że to Niemcy, Amerykanie, Polacy są krajem podróżników. Francuzi to jest kraj, jeśli chodzi o żeglarstwo, to potęga, ale generalnie to odpoczywają u siebie. Francja jest tak duża i tak piękna i ma wszystko, że właściwie można spędzać i zimowe, i letnie wakacje, nie wyjeżdżając z tej Francji europejskiej. 20 albo 30 lat temu to zaczęło się zmieniać. Rzeczywiście wcześniej zawsze się jeździło na wakacje po Francji. Ale teraz się jeździ po Europie, albo nawet bym powiedział, że często po krajach arabskich. Ja dużo podróżuję i wszędzie jest pełno Francuzów. W zeszłym tygodniu byłem w Londynie. Na ulicy się słyszało francuski co trzy kroki. Miesiąc temu byłem w Rzymie. Miałem wrażenie, że po włosku już nikt nie mówi, tylko wszyscy po francusku. A to pewnie każda sroczka swój ogon chwali, bo ja z kolei wszędzie widzę Polaków i język polski, kiedy podróżuję po świecie. No w Londynie też Polaków jest bardzo dużo, to trzeba przyznać. Bezrobocie, gospodarka i migracja to są te dziedziny, gdzie prezydent będzie musiał się przyłożyć, bo są problemy. A jak sytuacja wygląda na przedmieściach? Czy tam coś się poprawiło, czy te przedmieścia wciąż są punktem zapalnym? Przedmieścia były takim bardzo poważnym problemem kilkanaście lat temu. Prawda? Na przedmieściach mieszkają ludzie, którzy pochodzą z imigracji. Niektórzy już się urodzili we Francji, ale mimo wszystko uważają się za ludzi w jakimś sensie czasem odrzuconych. Nie idzie im w szkole, trudniej im znaleźć pracę, są na bezrobociu, część się zajmuje handlem narkotykami. No, kilkanaście lat temu mówiło się o gettach, o takich dzielnicach, do których... Policja nie ma wstępu. Tak, czy nawet powiedziałbym, nie tylko policja, nawet karetki pogotowia czasem były obrzucane kamieniami, prawda? I to rzeczywiście powodowało bardzo takie negatywne reakcje. Było to używane jako argument polityczny przez Front Narodowy bardzo często. To się trochę zmieniło, w tym sensie, że państwo francuskie przeszło jakby do ofensywy na tym froncie. Starało się trochę zainwestować, trochę wprowadzić tak zwanej policji dzielnicowej, która tam żyje z tymi ludźmi na miejscu. Zresztą często są to policjanci pochodzenia afrykańskiego czy arabskiego i sytuacja już nie jest tak tragiczna. Oczywiście są jeszcze miejsca, w których może biały Europejczyk nie ma ochoty pójść po zmroku, ale to są zizolowane punkty. To nie jest już takie bardzo generalne zjawisko. Ja myślę, że problemy w tych biednych dzielnicach będą istniały, póki będzie istniał problem z bezrobociem. Tutaj czynnik ekonomiczny odgrywa pierwszą rolę i ludzi imigranckiego pochodzenia, którzy mają pracę, żyją w bogatej dzielnicy, nie mają problemu się integrować. Tak? Problem jest związany, myślę, głównie z ekonomiką. A czy, ja pytam specjalnie o to, jak żyje się we Francji, o te sprawy wewnętrzne Francji, bo dziś w audycji popołudniowej porozmawiamy jeszcze szerzej o roli Francji w Europie, to jeszcze przed 17, potem w Pulsie Trójki o stosunkach polsko-francuskich. Ja chciałbym podpytać o to, jak się żyje we Francji. Emeryci są zadowoleni we Francji? A jeszcze nie jestem emerytem, więc trudno mi powiedzieć jakby tak od razu, jak to im się żyje. Żyje im się z pewnością lepiej niż w wielu innych krajach Europy. To jasne, emerytury są stosunkowo wysokie we Francji. A stosunkowo wysoka emerytura we Francji, to na jakiej wysokości emerytura? No to może być, no powiedzmy, 1000 euro miesięcznie. Tutaj mówię o emeryturze dla szerokiej publiczności, prawda? Mm-hmm. Bo są ludzie, którzy oczywiście mają 3000 euro i zresztą, jak mówiliśmy o tej rozwiniętej turystyce francuskiej, to są to bardzo często emeryci, którzy są w świetnym zdrowiu, ponieważ mamy bardzo dobrą służbę zdrowia, którzy poszli na emeryturę stosunkowo wcześnie i którzy mają dość pieniędzy, żeby właśnie sobie zaoferować wycieczki za granicę w rozmaite przyjemne miejsca na świecie. Czyli nie narzekają generalnie. Ja myślę, że we Francji, tak jak w wielu krajach, jest zawsze część ludności, która bardzo lubi narzekać. Takie osoby możemy znaleźć i wśród emerytów. Zawsze się znajdzie powód do narzekania. Czy to znaczy, że rzeczywiście mają złą sytuację? Zgadzam się tutaj z Michelem. W porównaniu z innymi krajami w okolicach, to mają dobrą sytuację. I też narzekają. Niektórzy lubią narzekać. A na biurokrację Francuzi narzekają, bo dla tych, którzy przyjeżdżają do Francji, to niekiedy francuska biurokracja. Dla mnie to było ogromne zaskoczenie. Mur biurokracji. Cokolwiek by się chciało we Francji załatwić, to jest biurokracja. No ja bym jeszcze raz będę bronił Francji, co wydam się tu jakimś szowinistą, prawda? Oczywiście, biurokracja jest we Francji rozwinięta, ciężka, nie zawsze bardzo przyjazna cudzoziemcom, ale jest bardzo skuteczna. Funkcjonariusze to jest poważna klasa czy grupa społeczna, która jest dobrze wykształcona, uczciwa i stara się robić swoją robotę. Nie jest skorumpowana jak w innych krajach, w których zdarzyło mi się pracować. Natomiast z pewnością jest ona liczebnie za duża i za droga. My we Francji mamy około 30 tysięcy gmin, podczas kiedy w Niemczech, które są krajem ciut od nas większym w tej chwili, jak chodzi o ludność, jest ich około 6 tysięcy. Prawda? Więc mamy więcej burmistrzów, więcej sekretarek, więcej księgowych i tak dalej. No i wszystko to oczywiście ciąży na budżecie państwa i gmin poszczególnych miejscowości. Ale rozumiem, że maszyna funkcjonuje, trybiki się sprawnie kręcą. Oczywiście, no i to jest takie potężne lobby funkcjonariuszy. Nauczyciele we Francji to są funkcjonariusze państwowi? Tak. Mają dzięki temu gwarancję zatrudnienia. I mam wrażenie, że nauczyciele we Francji mają też większy autorytet niż nauczyciele w Polsce, w szkole. Trudno mi to porównać. Wiem, że są nauczyciele we Francji, którzy mają poważne trudności ze swoimi wychowankami. Bywają wypadki agresji, bywają wypadki takiego buntu ludzi w szkole. Wydaje mi się, że mimo wszystko profesja nauczyciela ma pewien autorytet społeczny. Znaczy, być nauczycielem to nie jest nic wstydliwego w każdym razie. Zresztą to był jeden z programów pana Macron. To jest dać specjalny status do dzielnic niebezpiecznych, gdzie te nauczyciele mają najwięcej problemów, żeby było mniej dzieci w każdej klasie, żeby lepiej mogli się zajmować każdym dzieckiem. I to pewnie na przedmieściach też największy problem, takie szkoły. Na tych niebezpiecznych przedmieściach. A które regiony we Francji są najbogatsze? Paryż jest bardzo bogatym miastem, ale ogólnie rzecz biorąc, rozłożenie bogactwa jest dość równomierne. Oczywiście na wybrzeżu Lazurowym mamy dużo ludzi bogatych, na wybrzeżu Atlantyckim także, w Alpach też, bo mamy wielki przemysł górski, prawda, gdzie cała Europa przyjeżdża jeździć na nartach i tam zostawia dość dużo pieniędzy, ale i wielkie miasta w pozostałych częściach Francji też biedne nie są. Także w zasadzie trudno jest znaleźć jakiś region, o którym można by powiedzieć, że jest bardzo biedny, jak dawniej mówiłeś tak o Brytanii, prawda, że w Brytanii są bardzo biedni ludzie. No to się też zmieniło, bo Brytania jest bardzo popularnym regionem. Kojarzy mi się takie stereotypowe widzenie Francji z filmu Dalej niż na północ, kiedy listonosz z południa został przeniesiony do pracy na północ. W Lille, tak. Ale Lille jest też bogatym regionem. Francja jest bardzo bogatym krajem, w którym żyją niektóre osoby, które są biedne. Tak, to jak gdyby to, że istnieje bieda we Francji, nie znaczy, że Francja nie jest bogata. Francja to jedno z najbogatszych państw świata, nie oszukujmy się. Tak, i nawet na północy może nie zawsze jest tyle słońca, co na południu, ale miasta są przepiękne. Nicolas Maslowski i Michel Viateau, dziękuję za rozmowę. W klimat francuski państwa wprowadziliśmy i Francja powróci raz jeszcze. Przed 17 będziemy mówić o znaczeniu Francji i miejscu Francji w Europie, a potem w Pulsie Trójki o stosunkach polsko-francuskich o 17.45. To jeszcze przez moment. Zas, jak się poprawnie ten tytuł wypowiada? Żywe? Żywe. Żywe. żyje, to jest, ruszam do przodu. Donne-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas, donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi, pa-pa-da, pa-pa-pa-da. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi, un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi, offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi, pa-pa-da, pa-pa-pa-da. De la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Szesnasta 16:30 już minęła, w studiu Radosław Mróz. Kolega widział prognozę pogody? Widział prognozę pogody. No właśnie. No właśnie, nic dodać, nic ująć. No właśnie. Prognoza pogody z temperaturą poniżej zera już za chwilę, a teraz skrót wiadomości. Radosław Mróz. Główny inspektor farmaceutyczny wycofuje z obrotu 3 serii leku onkologicznego Bleomedac. Stwierdzono, że w preparacie mogą znajdować się cząstki szkła. Bleomedac jest stosowany w szpitalach. Problem jest taki, że preparat ten nie ma zamienników. Jest wykorzystywany do leczenia m.in. nowotworów głowy i szyi, szyjki macicy, chłoniaków nieziarniczych czy raka jąder. A teraz komentarz kolejny już po wyborze Emmanuela Macrona na prezydenta Francji. Minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski liczy, że Macron odwiedzi Polskę i że będzie rozmawiał z Warszawą na temat europejskich problemów. Ma też nadzieję, że zmieni retorykę z kampanii wyborczej, kiedy to krytycznie odnosił się do polskiego rządu. Natomiast zakładamy, że w czasie pobytu w Polsce wyjaśni też w rozmowie bądź to z panem prezydentem, bądź z panią premier swoje podejście do niektórych reform w Unii Europejskiej. Przypomnijmy, w czasie kampanii Macron mówił m.in., że w Polsce nie ma otwartej i wolnej demokracji, a także opowiedział się za nałożeniem sankcji na Warszawę za, jak stwierdził, naruszenie wszystkich zasad Unii. Pirat komputerowy z zarzutami grozi mu 5 lat więzienia. Opolska policja zatrzymała 24-latka, który sprzedawał w internecie klucze dostępu do programów komputerowych. Ich producent miał przez to stracić ponad 1 000 000 złotych. Mężczyzna usłyszał zarzuty piractwa komputerowego. W Olsztynie walka z dopalaczami, niczym walka z wiatrakami. Sklep z groźnymi substancjami działa, mimo że 21 marca sanepid na 3 miesiące zakazał w nim działalności, ale właściciele nic sobie z tego nie robią, zerwali plombę i sprzedaż trwa. Szczegóły w serwisie Trójki o 17:00. Zapraszamy. W nocy temperatura od minus 1 stopnia na północy i na zachodzie do plus 2 na wschodzie, ale przygruntowe przymrozki możliwy spadek do minus 2 stopni przy gruncie. Wiatr słaby i umiarkowany na wybrzeżu w porywach do 55 km na godzinę z północy i z północnego zachodu. W nocy możliwe, jeśli chodzi o atrakcje możliwe przelotne opady deszczu ze śniegiem, lokalnie śniegu i krupy śnieżnej. Jutro w ciągu dnia zachmurzenie duże z przejaśnieniami i z atrakcjami, czyli przelotne opady deszczu na jutro przewidziano i deszczu ze śniegiem. Temperatura niższa niż dziś, jutro od 5 do 9 stopni. Wiatr z północy i z północnego zachodu już słabszy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wojtechu, jak kupować majowy prezent dla 8-latka? To proste, tak żeby służył także nam. No bo kto bawi się konsolą i dronem, gdy dzieci idą spać? No właśnie. Drodzy Państwo, pomyślcie czasem o sobie. Spraw technologię dziecku i sobie. Teraz w Saturnie konsola PS4 500 giga w zestawie z bezprzewodowym kontrolerem DualShock 4 za jedyne 999 zł. Saturn. Technologia tak ma. Wczoraj mleko, dziś jogurty. Widzę, Zosiu, że postawiłaś na dietę bogatą w wapń. W naszym wieku zdrowe kości to podstawa. A to co? Molekin D3 plus K2. Suplement diety, który dzięki wysokiej ilości witaminy D3 przyczynia się do prawidłowego wykorzystania wapnia. A wraz z witaminą K2MK7 pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. Wiesz, chcę mieć pewność, że dostarczam kościom to, co dla nich najlepsze. Molekin D3 plus K2? Tak. Witaminowe wsparcie dla mocnych kości i odporności. Możesz kupić w aptece. Jest taki nowy i taki utalentowany. Chciałoby się powiedzieć urodzony talent, gdyby nie trzeba było powiedzieć wyprodukowany talent. I dobrze się nazywa Fiat Talento.

The game for me is you. The game for me is love. Gregor Porter, tu trójka, a Halinka ma nogę w gipsie. 22 i 7 trójek. Zapraszamy do trójki. Ocal życie, zwolnij. To hasło tegorocznego Światowego Tygodnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Ten tydzień rozpoczyna się właśnie dziś. Jak go obchodzić? Można na przykład zorganizować szereg akcji, choćby edukacyjnych. Tak robi się między innymi w Niemczech. A u nas? U nas postanowiono właśnie dziś zwrócić uwagę na skuteczność fotoradarów. Jak mówi Marek Konkolewski, szef Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym, nie jest to najlepsze narzędzie dbania o bezpieczeństwo na drodze, ale bardzo istotne. Dlatego system będzie rozbudowany. Łącznie do 2023 roku, jeżeli ten program zostanie zrealizowany, przewiduje się zakup bądź też modernizację 600 urządzeń. Rozproszenie fotoradarów po całym kraju. Anna Zielińska z Instytutu Transportu Samochodowego. Jest metodą sprawdzoną w innych krajach, najskuteczniejszą i co najważniejsze najtańszą, czyli stosunek nakładów, jakie musimy ponieść z naszych pieniędzy, z podatków do osiągniętych wyników jest najkorzystniejszy. To jest duży błąd. Łukasz Zboralski, dziennikarz portalu BRD24. Bo to są zwykłe narzędzia, one powinny być tak samo jak każdy inny, jak radar w rękach patrolu policyjnego. Na całym świecie, w Europie Zachodniej, podczas tego tygodnia bezpieczeństwa ruchu drogowego zrobiono mnóstwo inicjatyw, takich do ludzi. Szpitale zapraszały dzieci w Niemczech, klasy szkolne, żeby im pokazać skutki wypadków, żeby mogli porozmawiać, dotknąć, być blisko tego, żeby wiedzieć, z czym to się wiąże, edukować. Jest pan ratownikiem medycznym, pojawia się pan na miejscu wypadków. Pan widział pewnie niejedno. Widziałem drastyczne obrazy, zarówno jeżdżąc w karetce, jak i latając w śmigłowcu. Robert Gałązkowski, ratownik i szef lotniczego pogotowia ratunkowego. Największe wrażenie robią dzieci, to nie ulega najmniejszej wątpliwości. W ułamku sekundy można stracić wszystko. Kierowcy nie zastanawiają się chyba nad tym. Wie pan, to jest tak, że dopóki nas ten temat nie dotknie bezpośrednio, to mówimy sobie, że to nas nie dotyczy. To jest tak samo jak z pierwszą pomocą. Od wielu lat namawiam, uczmy się pierwszej pomocy, bo to jest umiejętność, która pomoże mojej żonie, dziecku. I co słyszę najczęściej? Nie udzielam pierwszej pomocy, bo boję się, że zaszkodzę. No to ja stawiam pytanie, jak można zaszkodzić człowiekowi, który umiera, który właśnie umiera. Jemu jedynie można pomóc. I teraz drastyczny obraz, tak? Na moich oczach umiera moje dziecko, ja stoję bezradnie i czekam na karetkę, która przyjedzie za 10 minut. I co, mnie to nie dotyczy? Ktoś powie? Mnie to nie dotyczy? Mnie nie dotyczy ograniczenie prędkości? Wioząc za sobą dziecko w foteliku i małżonkę obok siebie, mnie nie dotyczy to? Każdego z nas to dotyczy, tylko musimy mentalnie się przyznać, że lekceważymy takie podejście. No właśnie, czy my mamy w ogóle pomysł na to, w jaki sposób kierowców przekonywać do tego, że warto jeździć zgodnie z przepisami? Bo ja mam wrażenie, że te wszystkie pomysły sprowadzają się do jednego. Karać, karać, karać, karać. Wie pan co, my w ogóle nie musimy mieć żadnych pomysłów, bo Ameryka już została odkryta. Barbara Król z Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Polsce. Są kraje takie jak Holandia, Wielka Brytania, nawet Hiszpania, która kiedyś miała bardzo podobne problemy do Polski i zrobiła ogromny skok. My wiemy, jak poprawiać bezpieczeństwo ruchu drogowego. Ale tylko dlaczego nie chcemy korzystać? Chodzi o to, żeby właśnie to wprowadzać. Te działania idą w dobrym kierunku i są podejmowane dobrze. Młodszy inspektor Mariusz Ciarka z Komendy Głównej Policji. Także przez inne podmioty, takie jak chociażby Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Inspekcja Transportu Drogowego. To są działania kompleksowe. Policjantów, którzy mówią o bezpieczeństwie w ruchu drogowym, możemy już spotkać w przedszkolu. Później w szkole podstawowej, w szkole średniej. Także podczas rozmów z kierowcami, już tymi dorosłymi. Społeczeństwo to postrzega zawsze jako karę, jako coś przeciwko nim, a to jest dla nas, to jest dla mnie, a my tego w ogóle tak nie postrzegamy. W Dubaju teraz samochody nieoznakowane policyjne będą także zatrzymywały kierowców, którzy jadą zupełnie poprawnie, nie przekraczając prędkości i nie popełniając żadnych wykroczeń. Ten kierowca dostaje nagrodę. Jest tam wielka loteria fantowa, jakieś bardzo, bardzo cenne nagrody. Są rozmaite segmenty tego, czemu należałoby się przyjrzeć. Na przykład począwszy od szkolenia kierowców. Od edukacji, przez ratownictwo, przez nadzór, przez inżynierię wreszcie, która jest najdroższa, ale która też daje najlepsze efekty. W kampaniach społecznych tak samo trzeba prowadzić regularne, stałe działania. To nie może być jedna kampania na rok. Edukacja musi być cały czas poprawiana, zmieniana. Przecież 10 lat temu problem komórki u kierowcy w ogóle nie istniał. 10-15 lat temu nikt nie zapinał dziecka w żadnym foteliku, więc my musimy iść z duchem czasu. I edukacja kierowców, i kampanie, i karanie kierowców też musi iść z duchem czasu. Dodajmy, że bezpieczeństwo na drodze opłaca się całemu społeczeństwu. W 2015 roku wypadki drogowe w Polsce kosztowały nas ponad 48 miliardów złotych. A o metody zapobiegania im pytał Kuba Witkowski. Tu Trójka, audycja popołudniowa za 15 minut, godzina 17. Już za chwilę w trzech stronach świata Ernest Zezuń zapyta o Francję i o miejsce i rolę Francji w Europie i w Unii Europejskiej. Za 13 minut godzina 17:22 i 7 trójek. To by było, jakby tak fotoradary robiły zdjęcia, a zamiast wysyłać mandaty do ludzi, to wezwanie do ich osobistego odbioru i niech się wytłumaczą, dlaczego jechali tak szybko. Może się okazać, że na przykład w tym miejscu należy zmienić oznaczenie albo organizację ruchu, a na pewno w tym momencie zmniejsza się kwestia dyskusji na temat tego, że fotoradary są tylko po to, żeby zarabiać pieniądze. A w Anglii tymczasem, jak informuje słuchacz, poza narzędziami jak fotoradary jest proste rozwiązanie. 4 mandaty za przekroczenie prędkości i tracimy prawo jazdy. Za każdy mandat są 3 punkty karne, które kasują się bodajże po 2 latach, napisał pan Kuba. 22 i 7 trójek albo zd3@polskieradio.pl. A teraz Ernest Zozuń, dzień dobry. Dzień dobry. Teraz o Francji w Europie. Urzędujący jeszcze prezydent François Hollande i prezydent-elekt Emmanuel Macron ręka w rękę składali dziś w rocznicę zakończenia II wojny światowej wieńce w miejscach pamięci. I trudno od symbolicznych porównań w takich okolicznościach uciec, zatem idąc za nimi postawmy pytanie. Czy wczorajszy wybór Francuzów to także zwycięstwo Europy? W audycji. Trzy strony świata. Zaprasza Ernest Zozuń. Z ulgą odetchnęła Bruksela. Jestem szczęśliwy, że Francuzi wybrali europejską przyszłość, napisał szef komisji Jean-Claude Juncker. Wpis na jednym z portali społecznościowych zamieścił także szef Rady Europejskiej. Francuzi wybrali wolność, równość i braterstwo, napisał Donald Tusk, dodając, że Francuzi wybrali prawdę, a nie fake newsy. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. Pierwszym zagranicznym politykiem, z którym rozmawiał Macron, była niemiecka kanclerz. Rozmawiali około 10 minut i była to bardzo serdeczna rozmowa, podały francuskie źródła. Podczas rozmowy kanclerz wyraziła uznanie dla Macrona za jego zaangażowanie na rzecz zjednoczonej i otwartej na świat Unii Europejskiej. Prezydent Frank-Walter Steinmeier zapewnił francuskiego prezydenta elekta o niemieckim poparciu. Waldemar Maszewski, Polskie Radio Berlin. Popłynęły gratulacje z Włoch, Belgii, Finlandii, Grecji, Hiszpanii i reszty europejskich państw. Popłynęły gratulacje z Japonii, Australii, Chin i USA. Popłynęły także, choć z pewnym takim zawahaniem, również gratulacje z Moskwy. Wiceszef Komisji Spraw Zagranicznych Dumy Państwowej stwierdził, że wysokie zwycięstwo Macrona oznacza, że w polityce międzynarodowej będzie on liczącym się graczem. Z kolei wiceszef Senackiej Komisji Spraw Zagranicznych uznał, że choć prezydent elekt składał w kampanii wyborczej różne groźne deklaracje w stosunku do Rosji, to stosunki między Moskwą i Paryżem będą rozwijały się bez szczególnych przeszkód. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Ale gratulacje gratulacjami, a sam prezydent co o europejskiej przyszłości mówi? Będę bronił Europy, wspólnoty losu danej narodom naszego kontynentu. Będę starał się przywrócić więź między Europą a narodami, które ją tworzą. Między Europą a jej obywatelami. A moim gościem jest pan Andrzej Jonas, redaktor naczelny Warsaw Voice. Witam pana bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam pana w Europie. Nagłówki właśnie są takie, że Europa odetchnęła z ulgą, ale czy nie odetchnęła za wcześnie? No to jest takie stare, mądre polskie pozykadło, że nie mów hop, póki nie przeskoczysz, a jak przeskoczysz, to zobacz, w co wskoczyłeś. To prawda, tak. Znaczy nam się wydawało kiedyś, nie tak dawno temu, żeśmy przeskoczyli, a teraz się okazuje, że pozykadło ma swoją głęboką mądrość. No i skaczemy dalej. No dobrze, a Francja przeskoczyła, czy jeszcze nie? My się zastanawiamy, wszyscy, którym droga jest Europa oparta na tych podstawowych filarach wartości, czy dostatecznie trafnie zdefiniowaliśmy zagrożenia i czy zagrożeniem jest nieczułość na biednych, jakby chcieli jedni, czy zagrożeniem jest fala nacjonalizmu ze wszystkimi barwami, aż po brunatną, którą niestety ostatnio na ulicach Warszawy obserwowaliśmy, czy zagrożeniem jest apetyt, nadmierny apetyt na władzę, no bo bez apetytu na władzę to w ogóle się nikt nie będzie pchał do polityki, bo i po co? Mnie się wydaje, że największe zagrożenie, jakie może czekać Europę, to są egoizmy narodowe, które nazywane są nacjonalizmami, bądź jeszcze surowszymi terminami. I one są tak bardzo groźne, że nawet polscy biskupi zauważyli je, bo ostatnio w znanym i ważnym liście wskazali na to, że nacjonalizm nie jest wyższą formą patriotyzmu, tylko jeżeli patriotyzm jest awersem, to nacjonalizm jest rewersem, jest tą brzydką i groźną twarzą patriotyzmu. Ale zastanawiam się, bo mówi się w politologii, że nie fakty, a tendencje się liczą. W tej chwili tendencje są takie, że tak, Europejczycy wybierają. No tak, ale może nie zwyciężają te opcje, politycy wartościowi mają... tym się różnią od bezwartościowych, że oni nadają kierunek nurtowi, a nie starają się płynąć z nurtem i tylko rozpiąć żagle pod wiatry, które wieją. No dobrze, ale nurt jest bardzo silny. W Austrii mamy Norberta Hofera, który co prawda przegrał, ale o włos. W Holandii mieliśmy Gerta Wildersa, frika kompletnego, który jeszcze kiedyś w ogóle w polityce by się nie liczył. We Francji mamy Marine Le Pen, która zdobywa 40 w drugiej turze procentowe, tak, ale poparcia, ale to i tak no jest tak, dużo. Ale wszyscy mówią, że im później wybory będziemy obserwowali, tym to poparcie będzie większe, ale popatrzmy, jakim kosztem musiała wyrzucić z partii własnego ojca. Czyli są jakieś granice i jest jakaś cena. Jej ta cena wydaje się nieduża, dlatego że jej apetyt na władzę jest najwyraźniej większy, a poza tym rzeczywiście przy dzisiejszych środkach informacji i komunikacji między ludźmi zdolność manipulowania społecznymi nastrojami jest ogromna. Politycy nauczyli się tego niestety od specjalistów od sprzedaży i reklamy i właściwie mają opracowany ten fortepian i wiedzą, którą który klawisz uderzyć, żeby struna zadźwięczała tak, jak oni tego chcą. Byleby nie było tak, jak przed chwilą pański kolega opowiadał o przepisach ruchu drogowego w Anglii, że najpierw jeden mandat, potem drugi mandat, po czterech mandatach traci się prawo jazdy, a ja pytam, a co po piątym? Brexit, tak? No tak. No więc trzeba uważać. No my przecież cały czas szukamy słów, które by opisywały rzeczywistość i umożliwiały nam kontakt ze społeczeństwem, czyli z naszymi słuchaczami i czytelnikami. Ja mam wrażenie, że z polskiej perspektywy my obserwujemy przede wszystkim niesłychanie szybką zmianę sytuacji. Od momentu, kiedy weszliśmy do Unii Europejskiej 13 lat temu, świat się zmienił, Unia się zmieniła. No wydarzenia toczą się o wiele szybciej. Wszystko właściwie się zmieniło, może ze względu na tę elektronikę, a może plamy na słońcu. Nie wiem, jaka jest przyczyna, że w tak wielu miejscach wydarzyło się tak wiele smutnych rzeczy i właściwie każdy dzień od pewnego czasu przynosi złe wiadomości. Ale są też dobre wiadomości. Pan wymienił paru europejskich groźnych dżentelmenów, od Austrii poczynając, przez Holandię, Wielką Brytanię. No przecież jeszcze znajdziemy prawdziwych Finów, tak. I jeszcze znajdziemy, tak, prawdziwych Szwedów. Tak. Tak. W różnych miejscach prawdziwych Polaków znajdujemy. W różnych miejscach znajdują się ludzie groźni. Wydawało nam się kiedyś, że taką dobrą odtrutką jest demokracja, ale my mamy doświadczenie, zwłaszcza to starsze pokolenie, że wystarczy do demokracji przydać jakiś przymiotnik i ona natychmiast traci cnotę, bo albo jest socjalistyczna, albo jest realna, albo jest jakaś inna przerażająca. Ale wie pan, jak to z demokracją? Tak jak z ciążą, nie można być trochę w ciąży. Tak i nie można mieć trochę demokracji. No ja cieszę się, że pan taką optymistyczną wyraża nadzieję, tak jak nie można być trochę dziennikarzem, a trochę kłamcą. Albo jest się dziennikarzem i się przekazuje prawdziwe informacje, albo jest się kłamcą. Z politykami jest podobnie. My potrafimy mówić o postprawdzie zamiast o kłamstwie i potrafimy usprawiedliwić polityków z ich łgarstw, wysnuwając taką tezę, że polityka wymaga kłamstwa. To jest kłamstwo. A może nam nie potrzeba polityków w Europie, tylko mężów stanu po prostu? No to konia z rzędem temu, kto jest w stanie na przykładach personalnych wskazać, jaka jest różnica pomiędzy politykiem a mężem stanu. Ja myślę, że współcześni Charlesa de Gaulle'a, który ma dzisiaj spadkobiercę pod postacią pana Macrona, też wytknąć mu, że nie tylko uczciwymi drogami przywrócił Francji po haniebnym okresie 39-45, przywrócił miejsce wśród zwycięzców i wśród wielkich państw Europy. Ci, którzy wpadali na pomysł, zwłaszcza ci w mniejszych państwach, takich jak Polska, że Francja się nie liczy i można z Francji się wyśmiewać, z pewnością poczują się niepysznie po wynikach wyborów i skutkach tego w Paryżu. Ja myślę, że my z polskiej perspektywy obserwujemy, my zresztą zawsze się tym zajmowaliśmy, kto nas zdradził, a kto nas nie zdradził. Otóż, a pragmatyki w tym ani grosza. Otóż Anglicy, mnie się wydaje, nas zdradzili swoim Brexitem, a Francuzi nas nie zdradzili. Andrzej Jonas, redaktor naczelny Words of Voice, był moim gościem. Była ta audycja? Trzy strony świata. Autopromocja. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy do Trójki. Już w najbliższą sobotę zapraszamy do naszej siedziby przy Myśliwieckiej w Warszawie od 10 do 18. W programie m.in. spotkania z dziennikarzami Trójki, pokaz miksowania płyt analogowych, fotobudka i koło fortuny, a w sklepiku Walędziku dostępne będą płyty, książki i trójkowe pamiątki. Do zobaczenia 13 maja między 10 a 18. Słuchaczy, którzy do nas nie dotrą, zapraszamy do słuchania relacji na antenie. Do usłyszenia i do zobaczenia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt.